także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Już jest Black Friday w Media Expert. Tylko dziś suszarka Remington Supercar Pro za jedyne 99, taniej o 90 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest 22 dzień listopada, poniedziałek. Serwis informacyjny przeczyta Państwu Romuald Wójcik. Prawie 350 kolejnych prób nielegalnego przekroczenia granicy odnotowała Straż Graniczna. Polska będzie się domagała zaostrzenia unijnych sankcji wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Kolejne restrykcje sanitarne zaszkodziłyby gospodarce i wywołały reakcję społeczną, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości. 346 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski odnotowała Straż Graniczna w ciągu ostatniej doby. Wobec 58 migrantów zostały wydane postanowienia o opuszczeniu terytorium RP. Za pomocnictwo zatrzymano 3 osoby, 2 Syryjczyków i Gruzina. Straż Graniczna poinformowała także, że w okolicach Dubicz-Cerkiewnych około 150 agresywnych osób próbowało przedostrzeć się do terytorium Polski. Jak dodano, atak na polską granicę był nadzorowany przez białoruskie służby. Polska będzie się domagała zaostrzenia unijnych sankcji wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Wiemy, że kraje bałtyckie tak samo będą stanowczo żądać mocniejszych sankcji, ale Polska na pewno będzie się domagać, aby nie pozwalać na tego typu działania, jakie podejmuje reżim Łukaszenki w stosunku do Polski, krajów bałtyckich, ale tak naprawdę w stosunku do całej Unii Europejskiej. Wiceminister sprawiedliwości dodał, że regulacje prawa międzynarodowego zawarte między innymi w konwencji genewskiej są niedostosowane do wojny hybrydowej, w której wykorzystuje się migrantów. Kryzys na polsko-białoruskiej granicy będzie jednym z tematów rozpoczynającej się dziś sesji Parlamentu Europejskiego. Jutro po południu europosłowie będą dyskutowali o sytuacji na Białorusi oraz o konsekwencjach kryzysu na granicy z Unią, związanych z bezpieczeństwem i sytuacją humanitarną. Do Strasburga zaproszona została liderka białoruskiej opozycji, Swiatłana Cichanouska, która od roku najprawdopodobniej pełniłaby urząd prezydenta Białorusi, gdyby reżim Aleksandra Łukaszenki nie sfałszował wyborów. Swiatłana Cichanouska w środę wygłosi przemówienie w Parlamencie Europejskim. Temat kryzysu na polsko-białoruskiej granicy był już omawiany na październikowym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego. Europosłowie przegłosowali rezolucję, w której wezwali instytucje europejskie do postawienia Aleksandra Łukaszenki przed Trybunałem Sprawiedliwości, a także do rozszerzenia sankcji wobec jego reżimu. Potępiono również wypychanie migrantów na granicę Unii Europejskiej. Na salę Parlamentu Europejskiego wraca także temat pandemii. Dziś europosłowie będą dyskutowali o dużym wzroście liczby zakażeń w krajach europejskich. Karol Surówka, Polskie Radio. Obowiązujące w Polsce obostrzenia epidemiczne są optymalne, powiedziała w Polskim Radiu 24 posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Kwiecień. Dodała, że kolejne restrykcje zaszkodziłyby gospodarce i prawdopodobnie wywołały gwałtowną reakcję społeczną. W wielu państwach reakcja na jakiekolwiek obostrzenia jest wręcz histeryczna. Wychodzą tłumy ludzi, protestują przeciwko temu, a liczymy się z tym, że po takich protestach zwiększy się ilość zachorowań. Czyli my tutaj jako rząd musimy podejmować bardzo przemyślane decyzje. Te obostrzenia, które dzisiaj są optymalne, natomiast musimy bardziej egzekwować przestrzeganie tych obostrzeń. Od dziś pełny lockdown zaczyna obowiązywać w Austrii. Z kolei Słowacja i Czechy zaostrzają ograniczenia epidemiczne dla osób niezaszczepionych, które nie będą miały dostępu do restauracji, kin, teatrów i hoteli. W Czechach wracają testy przesiewowe na koronawirusa w zakładach pracy. Niezaszczepieni nie mają od dziś dostępu do restauracji, kin, teatrów i hoteli. Nie dostaną się też do fryzjera, na basen lub na mecz. Dotąd osoby niezaszczepione mogły korzystać z tych miejsc na podstawie zaświadczenia o negatywnym wyniku testu. Od dziś wracają przesiewowe testy w zakładach pracy, które mają być przeprowadzane raz w tygodniu do końca lutego. Obowiązek testowania się nie dotyczy osób zaszczepionych, ozdrowieńców oraz tych, którzy w swojej pracy nie mają kontaktu z innymi osobami. Ustępujący rząd Andreja Babisza postanowił też o przeprowadzaniu cotygodniowych testów na koronawirusa w szkołach. Zapowiedziane w ubiegłym tygodniu nowe obostrzenia doprowadziły do wyraźnego wzrostu zainteresowania szczepieniami. Przynajmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło dotąd ponad 60% Czechów. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Trzeci Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej UFONI odbywa się w Warszawie. Wieczorem w Filharmonii Narodowej Janusz Wawrowski wykona koncert skrzypcowy Ludomira Różyckiego. Zagra na instrumencie wykonanym przez pracownię Antonia Stradivariego w 1865 roku.

that's me and you. I can talk to anyone, I can talk to anyone. I can talk to you, I can talk to anyone, I can talk to anyone. I can talk to you. You kiss the forehead and I run like a top. No more than four stones soaked wet through, and I've never seen you like that. You spun me out, hurt me right through. 'Cause it was love in all its agony, every bit of me hurting for you. 'Cause one day that'll be over when I'm kissing, and I still look exactly like you. And I can talk to anyone, I can talk to anyone. I can talk to you, I can talk to anyone, I can talk to anyone. I can talk to you. A w Trójce przed południem Piotr Firan i Raf Uzar w anglojęzycznej historii pewnej piosenki. Jakiej? Oto odpowiedź. I love rock and roll. Joan Jett and the Blackhearts. I saw him dancing there. By the record machine. Czyli była sobie maszyna i widziałem cię tam, albo widziałem cię tam tańczącego. Taka skrzynia grająca. Szafa grająca. Szafa grająca, that's it, that's the word. I knew he must have been about 17. Chyba z 17 lat. Tak, ten pan chłopczyk miał. The beat was going strong. No, wzmacniał się beat. Play my favorite song. Zagraj moją ulubioną. And all I could tell, it wouldn't be long. Wszystko, co mogłem na ten temat powiedzieć, to to, że nie potrwa to długo. Tak, tak. I love rock and roll. Kocham, wiadomo. Put another dime in the jukebox, baby. Więc wrzuć kolejną monetę do szafy grającej. Yes, because she wants to see him. So come and take your time and dance with me. Przyjdź, poświęć swój czas, zatańcz ze mną. He smiled, so I got up and asked his name. Uśmiechnął się, wstałam, spytałam, jak ma na imię. A on powiedział, that don't matter, because it's all the same. To nie ma żadnego znaczenia, wszyscy się tak samo nazywają. Wszystko jedno. I said, can I take you home where we can be alone? No to wiadomo, to już nie trzeba tego tłumaczyć, że chcieli pójść w inne miejsce. And next, we were moving on. No i jakoś nam się wiedzie. Tak? Kontynuujemy. I Love Rock and Roll. Joan Jett and the Blackhearts. To jest legendarna rockowa piosenka, wszyscy ją znamy chyba, drodzy państwo, prawda? A teraz przed nami Kaśka Sochacka i Vito Bambino, czyli ta młoda odsłona polskiej sceny muzycznej. Posłuchajmy. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Kiedyś stracę.

Teatr muzyczny, filharmonia, sale teatralne, seminaryjne, konferencyjne, galerie sztuki, multimedialna biblioteka, ale przede wszystkim mnóstwo interesujących wydarzeń kulturalnych. To tylko część oferty, jaką zaproponuje Państwu Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. A dzisiaj przypada 6. rocznica powstania tej instytucji, która już na dobre wpisała się w mapę najważniejszych takich placówek w Polsce. I dlatego teraz porozmawiam z rzecznikiem prasowym Centrum Spotkania Kultur, Andrzejem Goliszkiem. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Miejsce na mapie Lublina powstało 6 lat temu, ale historia jego powstania właściwie zaczyna się już w latach 60. XX wieku. Tak. Centrum Spotkania Kultur jest chyba najdłużej realizowaną inwestycją we współczesnym Lublinie, w współczesnej historii Lublina. Idea rzeczywiście powstała w latach 60. XX wieku, kiedy została zaproponowana realizacja nowego teatru z salą na 500 osób. Jako że Lubelszczyzna miała być drugim zagłębiem górniczo-wydobywczym, to też w trakcie postanowiono, że sala się jeszcze powiększy, będzie na ponad 1000 osób. Będzie wielki teatr operowy z salą widowiskowo-kongresową. Natomiast niestety pogłębiający się kryzys lat 80. wymusił wstrzymanie prac budowlanych, które zaczęły się w 74. roku. I później już przez szereg lat właściwie pieniędzy wystarczało tylko na utrzymanie bieżące budynku i budynek uzyskał miano teatru w budowie. Został otoczony metalowym murem i przez blisko 40 lat stał pusty. Były próby realizacji różnych przedsięwzięć, między innymi powstał tam salon samochodowy, szkoła językowa, ale gmach ten... Czyli to było puste miejsce w centrum miasta, które aż prosiło się o zagospodarowanie, o zajęcie i to się udało tak naprawdę kilka lat temu dopiero. Tak, dopiero już po roku 2000 udało się uzyskać środki na to, żeby odbudować, stworzyć na nowo fantastyczny budynek. Najpierw w 1995 roku została wbudowana część, w której została przeniesiona Filharmonia Lubelska, później w teatr dramatyczny, a tak naprawdę dopiero w 2007 roku powstała decyzja o budowie na nowo tak naprawdę nowej koncepcji budynku i nowego jego wykorzystania. No swoją międzynarodową renomę zawdzięcza nie tylko wielu wydarzeniom kulturalnym, jakie możemy oglądać w tym miejscu, ale także niezwykłej ich architekturze autorstwa Bolesława Stelmacha. Taki nowoczesny budynek w centrum miasta. Skąd pomysł na taki design? Na pewno była to kontynuacja tej koncepcji, która przyświecała na samym wstępie budowy tej sali widowiskowo-operowej. Natomiast no, rzeczywiście wystrój jest bardzo industrialny, betonowo-metalowo-szklany. I rzeczywiście no, sama koncepcja uzyskała wielkie uznanie. Sam autor uzyskał Grand Prix Nagrody Roku Stowarzyszenia Architektów RP w 2016 roku. Design nowoczesny, industrialny to jest coś, co jest obecnie w modzie, ale to też przecież jest bardzo monumentalny design. Skąd zatem pomysł na to, aby te wydarzenia wszystkie kulturalne mieściły się w takim obszernym budynku, i który robi od razu wrażenie, bo stojąc nawet na placu, patrząc na ten budynek, mamy wrażenie, że przed nami jest coś naprawdę gigantycznego i jak okazuje się, to nie jest mylące wrażenie. No tak. Znaczy Lublin do czasu powstania CSK nie posiadał dużej sali widowiskowej i stąd no, był problem, żeby organizować jakieś większe wydarzenia odpowiedniej rangi. Od kilkunastu lat Lublin staje się na mapie Polski też takim centrum kulturowym, miejscem spotkania różnych kultur i takiego miejsca bardzo, bardzo brakowało. Samo CSK no w tej chwili jest, można powiedzieć, wiodącą instytucją kultury na wschód od Wisły. Jest, mamy drugą co do wielkości scenę w Polsce. Także oprócz samej sali operowej, która mieści blisko 1000 osób, mamy również klub muzyczny, mamy swoje kino, szereg galerii wystawienniczych, mamy piękne dachy, tarasy widokowe, na których mamy łąkę i pasiekę, hodujemy pszczoły, mamy swój własny miód ekologiczny. Także jest naprawdę szereg przestrzeni, miejsc do wykorzystania w różny sposób do różnych rodzajów kultury. Także tutaj właściwie wszystko możemy zmieścić. Jak się okazuje, dla smakoszy kulturalnych i nie tylko coś się znajdzie w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Kontynuujemy naszą rozmowę już za chwilę z panem Andrzejem Goliszkiem. Thank you. I przenosimy się do Lublina, a mianowicie do Centrum Spotkania Kultur w tym mieście. Z nami jest pan Andrzej Goliszek. Witamy ponownie. Mówiliśmy wcześniej o miodach, które są państwa wyrobem, ale nie mówiliśmy dokładnie o tym, gdzie je pozyskują państwo, czyli o dachach Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Co tam możemy zobaczyć i czy były jakieś wydarzenia spektakularne, które mogliśmy oglądać właśnie w tym miejscu? Tak, rzeczywiście na czwartym piętrze naszego budynku umiejscowiona jest miejska pasieka artystyczna. Tam mamy ponad 20 uli. Cały czas prowadzimy gospodarkę w tej pasiece. Rocznie uzyskujemy blisko 300 litrów miodu, który można nabyć w naszym sklepiku. Prowadzimy również cały program edukacyjny związany z pszczelarstwem. Mamy multimedialną salę pszczelarską. Zapraszamy szkoły, tak żeby mogły spotkać się, zobaczyć, jak wygląda tradycyjna gospodarka w pasiece. Same tarasy widokowe, no to jest jedna z piękniejszych panoram Lublina, miejsce odwiedzin wielu osób, wielu wycieczek, osób indywidualnych, turystów, którzy przyjeżdżają do Lublina, ale też młodzieży, która bardzo dużo czasu spędza na naszych tarasach. Także jest to miejsce, które wykorzystujemy do organizacji wydarzeń. I rzeczywiście takim wielkim, wielkim wydarzeniem spektakularnym był ubiegłoroczny koncert Testimonium Veritatis, który w sierpniu ubiegłego roku był rejestrowany na dachu CSK i był później transmitowany w telewizji polskiej. Ale jest to również miejsce, gdzie zawsze w wakacje organizujemy kino letnie i zapraszamy turystów i Lublinian do oglądania ciekawych filmów. A skoro jesteśmy przy tych wydarzeniach istotnych, to co przed nami w Centrum Spotkania Kultur, jeśli chodzi o najbliższe miesiące? Zerknęłam na plan na stronie internetowej. Igor Herbut, Ira, Ralf Kamiński to tylko część z artystów, którzy niedługo zagoszczą u państwa. No tak, nasze przestrzenie są bardzo różnorodne i prezentujemy różne rodzaje sztuki, także na naszej sali operowej rzeczywiście mamy w planach mnóstwo koncertów, spektakli, teatrów, tańca, baletów. Przez ten weekend gościliśmy wyjątkowych artystów z Niemiec, tanzteatr Wuppertal Pina Bausch, czyli naprawdę światowej klasy tancerze występowali trzykrotnie na deskach naszej sali operowej. Natomiast takim największym wydarzeniem, do którego się przygotowujemy w przyszłym roku, w czerwcu, na scenie wystąpi Pat Metheny ze swoim projektem Side Eye. Także to jest chyba takie największe wydarzenie przyszłego roku. Ale oczywiście coroczny festiwal kostiumów i scenografii Scena w budowie, gdzie zapraszamy realizatorów najlepszych spektakli pod kątem scenografii i kostiumów i będą również spektakle wystawiane na naszej sali operowej. Cały czas funkcjonuje nasze kino CSK, do tego cały szereg wystaw, cały czas coś się dzieje. Ta oferta jest bardzo, bardzo bogata i różnorodna. To zapraszamy w takim razie do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Z nami był pan Andrzej Goliszek, rzecznik prasowy tego miejsca. Jak widać, opłaca się naprawdę podróżować po Polsce. Jest piękna i ma przed sobą wiele nieodgadnionych miejsc, a to zasługuje na naszą szczególną uwagę. Dziękujemy. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję i zapraszam do Lublina i do CSK. Ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno, nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, bo i tak szybko nie pobiegną, zrobimy trochę razu. chodź ze mną. Zanim zobaczę, usłyszę piękno, nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Boisz się, że będziesz sam, radę ci dam. Musisz tylko trochę polubić ludzkość. Dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten sorry, rzadko gadaj. Zawiruj jak my ostro. Tańcz szaleńczo, podpowiadam. Tańcz bracie, tańcz ostro. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Chodź ze mną, pokażę wiedzę ci tajemną. Przed nami jak zwykle zagadkowa Katarzyna Cygler. Czas dowiedzieć się, co tym razem nam zaproponuje. Trójkowy felieton kulturalny. Drodzy Państwo, męski wygląd, męski głos, męskie zachowanie, męski ubiór, męski kolor, męskość. Co to oznacza? Męskość, ten temat jakoś ostatnio jest traktowany mocno po macoszemu, czyż nie? Kobiecość jest odmieniana przez przypadki znane i nieznane, nowe. To bardzo dobrze, ale co z tą męskością? Męskość jest tak samo istotna jak kobiecość, a kobiecość jak męskość, bo czyż przecież jedno bez drugiego może istnieć? Człowiek zaczyna tworzyć całość, gdy te dwa rozdzielne, jakkolwiek zależne od siebie zjawiska spotykają się w swojej odrębności i zaczynają współistnieć. I to zarówno w duetach, jak i szerzej, społecznie. A przynajmniej takie plotki grasują po świecie. I w sumie, jak się przyjrzeć, to tak? I zaczyna się od porannego nawoływania. Męskość zza kierownicy pokrzykuje na kobiecość, a kobiecość na męskość, zwykle odnosząc się wprost do cech charakterystycznych danej płci. Takie motoryzacyjne poranne gody i niezgody. I gdyby tak zrobić nam wszystkim zdjęcia w tych momentach i udokumentować te różne objawy kobiecości i męskości, to byłoby ciekawie, być może nawet zabawnie, bo pośmiać się z siebie pod warunkiem, że inni też tak samo zabawnie wypadli, jest bardzo przyjemnie, czyż nie? Fotografia jest ciekawym sposobem opowiadania rzeczywistości, jak również tworzenia tego, czego być może nie ma. W końcu fotografia to też interpretacja, a interpretacja, o ile może być prawdziwa w swojej szczerości, to może być zupełnie oderwana od faktów. Mężczyzna do sześcianu. Taki tytuł ma wystawa, w której bycie mężczyzną i męskość jest definiowana przez różne spojrzenia pięciu kobiet. Fotografek: Ewa Kuliś, Agata Kurczak, Renata Orlińska, Magdalena Szurek i Urszula Witkowska. Ich fotografie można oglądać do końca listopada w Olsztynie pod Wysoką Bramą. I może warto się przejść i zastanowić, czym jest ta męskość, ale również można taką wewnątrzplemienną wystawę przygotować w gronie równie nielicznym i po tygodniu będziecie Państwo wiedzieć, co sami i te pozostałe cztery ważne osoby myślą o byciu mężczyzną. I o męskości. To może wiele wyjaśnić, albo wręcz przeciwnie, ale na pewno będzie interesująco. Dobrego poniedziałku. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Odkąd pamiętam, grałam solo całe dnie. Ma intuicja ciągle zawodziła mnie i nie miałam z kim przy Beatlesach wina pić. Było słabo, wiem. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mojej głowie luz. O, ale jazz, hardkorowo wada deszcz, tak na maksa też. Ja łagodnie uśmiechnięta, błyska gdzieś na mej dłoni, czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta, hardkorowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. Dzisiaj towarzyszy mi to cappuccino niesłodzone benefit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. O, ale jazz, hardkorowo pada deszcz, tak na maksawie też. Ja łagodnie uśmiechnięta, błyska gdzieś na mej dłoni, czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta, łagodnie uśmiechnięta. O, ale jazz, hardkorowo pada deszcz, tak na maksawie też. Ja łagodnie uśmiechnięta, błyska gdzieś na mej dłoni, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta, hardkorowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. Ale jazz na jazzowo, czyli tak zwana kawka na wynos. Sanach wie, co dobre, a my wiemy, że Sanach jest dobra. Już za chwilę serwis informacyjny o godzinie 10, a w nim między innymi informacje z naszej wschodniej granicy. Rozbiją się o kamień.